बालकाल पाली भनी तिम्रो कथा सुने देखी तिमीलाई मन मनै सुने आज राति तारामणि जगाउन आए राक्षसको देशबाट भगाउन आए कत बसे कि हो एकांत की ध्यानी कत बसे कि हो एकांत की ध्यानी दिव्य बार वर्ष पुजो अब उठ रानी दिव्य बार वर्ष पुजो अब उठ रानी तुमको महल यो भमसाया को देश सुन के सरा रानी मेरे सुन दसो देता सुन के सरा रानी मेरे सुन दसो देता हेर मिर मेरे झाल उघारेर मरिद को मुख हेर घुम्चो उघारेर देवी होइन जाति होइन जति बनी आऊ छाया होइन हृदय के माया बनी आऊ पनि होला सखी दुःख पनि होला दुःख पनि होला सखी दुःख पनि होला घाम छाया मुखिएको मानिसको टोला घाम छाया मुखिएको मानिसको टोला तुमको महल यो घाम छायाको देश सुन के सरा रानी मेरे सुन जसो देश सुन के सरा रानी मेरे सुन जसो देश सुन के सरा रानी मेरे